Krema po 30% rabacie zapłacisz tylko 1889 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Głosy z prawie 72% komisji policzone. Znamy cząstkowe wyniki wyborów do parlamentu. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Do Sejmu po 4 latach wraca Lewica. W sumie w poselskich ławach mogą zasiąść politycy 5 ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość prawie 46% głosów, Koalicja Obywatelska ponad 25%. To cząstkowe wyniki wyborów po podliczeniu głosów z prawie 72% komisji. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w Sejmie będzie 5 partii. Najnowsze cząstkowe wyniki zna Agnieszka Jasik, która jest przed siedzibą PKW. Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z prawie 20 tysięcy obwodowych komisji. Przypomnijmy, że w całym kraju jest ich prawie 27,5 tysiąca. Wybory wygrywa zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając prawie 46% głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska, na którą głosowało 25,5% uprawnionych. Do Sejmu wraca Lewica z wynikiem prawie 12% poparcia. Czwarte jest Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głos oddało niespełna 9% wyborców. A piąta Konfederacja z wynikiem ponad 6,5%. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa też w Senacie, zdobyło ponad 46% głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska, ponad 33%, a trzecie PSL, niecałe 5,5%. A najnowsze dane o frekwencji wyborczej mamy poznać już o godzinie 10:00. Wtedy odbędzie się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Jak słyszeliśmy, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia przygotuje propozycje dla grup społecznych, które na PiS nie głosowały. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Ale to zasługujemy na więcej oznacza przede wszystkim zobowiązanie do lepszej pracy, do jeszcze większej ilości różnego rodzaju pomysłów, inwencji, do przyjrzenia się tym grupom społecznym i ich potrzebom, tym grupom, które nas nie poparły. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wynik wyborów daje Prawu i Sprawiedliwości ogromny społeczny mandat. Mimo tych wielu przeciwności, wiatr nam wiał w oczy przez 4 lata. Droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego. Koalicja Obywatelska będzie drugą siłą w Sejmie. Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, że koalicja daje szansę na współpracę i porozumienie. Ze spokojem poczekamy na pełne wyniki wyborów. Ja wierzę, że będą bardzo dobre. Wierzę także, że Senat będzie przez nas zdobyty, bo to jest wynik tego, co robiliśmy jako opozycja, nasze rozmowy z ludźmi. Ludzie chcą współpracy, chcą pokazać, że potrafimy zasypywać te podziały, które są w naszym kraju. Ludzie nie chcą Polski pękniętej na pół, nie chcą, żeby pękało im serce z tego, że Polacy nie potrafią ze sobą się porozumieć. Do Sejmu po 4 latach wraca Lewica. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał trzeci wynik. Lider partii Razem Adrian Zandberg zapowiedział, że będzie walczyć o swoje postulaty. Będzie w Sejmie opozycja odważna. Będzie w Sejmie opozycja, której będzie się chciało walczyć. Będzie w Sejmie opozycja, która będzie walczyć o prawa pracownicze, o lepszą jakość usług publicznych, o porządną ochronę zdrowia, o podwyżki dla pracowników. Będzie w polskim Sejmie Lewica i to zmienia wszystko. Będzie w polskim Sejmie Lewica i to jest pierwszy krok do lewicowego rządu. Do Sejmu wejdą też politycy PSL-u Koalicji Polskiej. Podczas wieczoru wyborczego Paweł Kukiz mówił, że z radością woli wstrzymać się do ostatecznych wyników. Lider Kukiz 15 zapowiedział, że Koalicję Polską czekają 4 lata ciężkiej pracy. Nie jestem całkowicie zadowolony, dlatego że z tych wstępnych badań wynika, że jednak jedna partia będzie miała samodzielną władzę. Więc druga, jeszcze daleka droga przed nami. A być może wcześniej pojawi się taka sytuacja, że będzie można w końcu Polskę usprawnić, że będzie można ją skierować na drogę prawdziwie demokratycznego państwa. Państwa, w którym obywatel jest pracodawcą dla władzy, a nie jej wyrobnikiem za marne grosze. 5-procentowy próg wyborczy według cząstkowych wyników przekroczyła także Konfederacja. Ostatnio mieliśmy 6 i wyszło 4,5, dlatego ja bym się w tej chwili nie cieszył, mówił na wieczorze wyborczym Janusz Korwin-Mikke. Nigdy nie było takiej współpracy, w końcu wśród ludzi o tak różnych poglądach. Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i czekamy spokojnie do rana na wyniki. Według danych sondażowych frekwencja wyniosła ponad 61%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Tria Avansio. Koszulki z takim napisem na plecach założyli piłkarze reprezentacji Polski po wywalczeniu awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. W języku Esperanto te dwa słowa znaczą tyle, co trzeci awans, bo to trzecia z rzędu duża impreza, na którą pojedzie nasza kadra. Podopieczni Jerzego Brzęczka kropkę nad i postawili wczoraj. Na PGE Narodowym wygrali z Macedonią Północną 2-0 po golach Przemysława Frankowskiego i Arkadiusza Milika. Tak wywalczenie awansu skomentował nasz pomocnik Piotr Zieliński. Nie tylko dla mnie, ale dla reszty chłopaków było to dobre spotkanie, przypieczętowane was na Euro, także jesteśmy z tego zadowoleni. Wiadomo, cieszymy się, że ten awans przyszedł, ale czeka nas jeszcze robota do wykonania, bo chcemy zakończyć na pierwszym miejscu tę eliminację. Piotr Zieliński to etatowy reprezentant, pamięta awanse z 2015 i 2017 roku. W zupełnie innej sytuacji jest Sebastian Szymański, który pierwszy raz zakwalifikował się z narodową drużyną na dużą imprezę. Myślę, że gdzieś tam tą cegiełkę dołożyłem do tego awansu, ale też nie będę nakładał na siebie żadnej presji, bo może ktoś pomyśli, że już sobie wywalczyłem miejsce w kadrze, ale tak na pewno nie jest. Muszę ciężko pracować, żeby to miejsce utrzymać, żeby pojechać na następne zgrupowanie. Będę to robił, no i tak jak mówię, no krok po kroczku. Styl, w jakim reprezentacja polska wywalczyła awans, pozostawia jeszcze dużo do życzenia. Z takim poziomem gry Polacy nie zawojują piłkarskich salonów. Będzie można jeszcze coś zmienić przed listopadowymi meczami z Izraelem i Słowenią. O styl nie musimy się martwić, kiedy oglądamy naszych siatkarzy. Mistrzowie świata wygrali z Kanadą w Pucharze Świata 3-0. W pierwszym secie Polacy wygrali do 23, w drugim do 25, a w trzecim do 20. Jutro w ostatnim meczu Polacy zmierzą się z Iranem. Żużlowcy Stali Gorzów wygrali z Ostrowią 57-33 i utrzymali się w PGE Ekstralidze. Najwięcej punktów dla zwycięzców, 12, zdobył Duńczyk Andreas Tormsen. I na koniec koszykówka, niespodzianka w Energa Basket Lidze. GTK Gliwice pokonało na wyjeździe Asseco Arkę Gdynia 87-78. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Piękne, bezchmurne niebo na przeważającym obszarze lub zachmurzenie może być małe, ale tylko na wybrzeżu umiarkowane i duże. Temperatura od 19 stopni w Zakopanem, Gdańsku i Koszalinie, 20 w Suwałkach i Szczecinie, 21 w Białymstoku i Olsztynie, 22 stopnie w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Gorzowie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Przemyślu, 23 w Poznaniu, Warszawie, w Katowicach i w Zielonej Górze, z kolei w Jeleniej Górze, 24 najcieplej, ale tam także w Opolu i we Wrocławiu. Tyle samo stopni. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Weekend z marką Samsung. Zgarnij rabaty o wartości jednej raty na produkty marki Samsung. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Eksperci ostrzegają, w przyszłym roku auta podrożeją, ale działać możesz już dziś. Posłuchaj niezależnych opiniotwórczych ekspertów. Fiat Tipo nie ma sobie równych. Tipo okazał się prawdziwym typem zwycięzcy. Tipo to ulubieniec Polaków. Bestseller w swojej klasie. Fiat Tipo z klimatyzacją już od 44 900 zł. Nie zwlekaj, liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na wyprzedażfiat.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

Ja powiem tak, w zasadzie się czuję dosyć podobnie jak przed wyborami. Trudno mi się odnosić do tych cząstkowych wyników, bo zobaczymy, jak one będą wyglądały na samym końcu. Odnosząc się do tych wyników exit polowych, no to powiem tak, utrzymaliśmy status quo. Zarówno PiS utrzymał status quo, mając większość pozwalającą mu rządzić samodzielnie, ale nie mając większości pozwalającej na zmianę konstytucji, tudzież nie mający większości pozwalającej obalić weto prezydenckie, co może nie być ważne w tej chwili, ale zobaczymy za pół roku. Jeśli chodzi o stan posiadania Platformy Obywatelskiej, to też mniej więcej jesteśmy na poziomie tej samej ilości mandatów. Więc... No tak, ale teraz są państwo z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską. No tak, ale znaczy my jesteśmy tam, gdzie byliśmy, PiS jest tam, gdzie był. No i wczoraj mnie pytano na wieczorze wyborczym, jak sądzę, dlaczego Jarosław Kaczyński był trochę smutny. Więc... To może Michał Dworczyk wie, dlaczego Jarosław Kaczyński był trochę smutny, o ile pan potwierdza, że był trochę smutny. Jarosław Kaczyński nie był smutny, natomiast... Ale nie był też bardzo wesoły. Na pani pytanie, ja się czuję przede wszystkim, pewnie jak większość polityków dzisiaj, niewyspany, bo wszyscy śledziliśmy spływające informacje z komisji wyborczych. Natomiast nie mogę się zgodzić z panią poseł, że tutaj zostało utrzymane status quo, bo nie zostało i trzeba porównać to do wyników wyborów z 2015 roku. Jeżeli mówimy o Platformie Obywatelskiej, która wówczas zdobyła 24% poparcia, Nowoczesna 7,6% poparcia, czyli razem ponad 31% głosów padło na te dwie partie. Dzisiaj te dwie partie startując razem, do tego jeszcze właśnie Inicjatywa Polska, czy dodatkowe tam małe formacje. Zieloni. Tak, zdobywacie państwo 20-kilka%. Ile to rzeczywiście nie wiemy jeszcze, no właśnie, dlatego że... No to zostawmy, kto może. Ale to jest zdecydowanie mniej głosów. Natomiast PiS, które 4 lata temu zdobyło nieco ponad 37% głosów, dzisiaj jest wyraźnie ponad tym progiem 40%, czyli zanotowaliśmy wyraźny progres. Dobrze, to już zostawmy te procenty, ponieważ czekamy na wyniki oficjalne PKW dziś wieczorem lub najdalej jutro rano. Grzegorz Schetyna mówił wczoraj, że w Warszawie nie będzie Budapesztu. Co to znaczy? Czego nie będzie w Warszawie? To znaczy nie będzie takiej sytuacji, do jakiej dąży Orban na Węgrzech, czyli podporządkowania sobie wszystkiego, zmiany konstytucji i tak dalej, bo tego nie będzie. Ale akurat wczoraj w Budapeszcie wybory samorządowe. W tym sensie w Budapeszcie jest Warszawa. Tak? Bo przypomnę, że w wyborach samorządowych to akurat w Warszawie wygraliśmy, ale to nie chodziło o porównywanie wyborów samorządowych do wyborów parlamentarnych, tylko tego, kto rządzi na poziomie państwa. Więc ja myślę, że jednak to, że Jarosław Kaczyński nie był do końca wczoraj zadowolony, że o tym mu mówi wprost, bo mówi, że przecież zasługujemy na więcej, powinniście mieć tych głosów więcej. Ja myślę, że to się bierze z takiego kalkulacji, o której wcześniej mówiłam, no, że nie ma mowy o większości konstytucyjnej, póki co, a Jarosławowi Kaczyńskiemu się marzy tak gruntowna przebudowa Polski, no, że bez, rozumiem, zmiany konstytucji mu się to nie uda. I oczywiście przed nami jeszcze jedne wybory za pół roku. Nie wiemy, jak się będzie układała sytuacja w Senacie, ale ilość głosów potrzebna do odrzucenia ewentualnego przyszłego prezydenckiego weta też może mieć znaczenie. Myślę, że stąd ten lekki smutek prezesa. Czy po potwierdzonym przez PKW wyniku korzystnym dla Prawa i Sprawiedliwości premierem pozostanie Mateusz Morawiecki? Jak pan myśli? Może pan coś wie? Prezes Jarosław Kaczyński w czasie kampanii podkreślał kilkakrotnie, że premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd w przypadku wygranej naszej partii w wyborach. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd, więc myślę, że Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję. Jest to świetny prezes Rady Ministrów, który zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski. Także a potrzebne będą jakieś zmiany w rządzie? Ja wiem, że trzeba na nowo rząd utworzyć, ale czy ten rząd będzie podobny do tego, albo nawet tożsamy? Zaczekajmy na wyniki i wtedy będziemy dyskutować na temat kształtu przyszłego rządu. Natomiast no, mnie nieco bawią te spekulacje różne na temat nastroju pana prezesa, czy był bardziej zadowolony, czy mniej zadowolony. Panie pośle, no pan chyba pan, nie uważnie pani słuchał, poseł, ja starałem się pani nie przerywać i liczę na to samo. Że PiS zasługuje na więcej, powiedział, on tak powiedział, że oczywiście chcielibyśmy zdobyć jak najwięcej głosów. I to jest naturalne, że partia, która przekonuje do swojego programu, niezależnie czy jest lewicowy, czy prawicowy, chciałaby zdobyć jak największe poparcie. My jesteśmy zadowoleni z tego, że pierwszy raz w historii Polski jest tak duże poparcie dla jednej formacji politycznej. To jest około 8 milionów głosów, które zostały oddane na Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej podobnej sytuacji nie było. To jest olbrzymi mandat społeczny. A czy jaką opozycją będzie koalicja? Nie miało, nigdy nie miało. To w wyborach prezydenckich podobne były liczby. Jaką opozycją będzie Koalicja Obywatelska? I przede wszystkim, czy państwo będą mieli wspólny klub z Nowoczesną? No, ja jak to będzie wyglądało na poziomie parlamentu? Będziemy rozmawiać o tym wtedy, kiedy w parlamencie się spotkamy. Ale to nie jest przesądzone? Znaczy, ja tego nie wiem. Wydaje mi się to dosyć naturalnym, że skoro startowaliśmy wspólnie, to będziemy mieć wspólny klub. Tym bardziej, że ten wspólny klub już był, przypomnę, w momencie, kiedy... No tak, ale to była sytuacja przedwyborcza, więc mogło być inaczej. Nie, nie, tutaj myślę, że to zostanie utrzymane. Powiem tak. PiS te wybory wygrał. Nie ma o czym gadać. Jest tylko pytanie, jaki będzie ostateczny wynik rozkładu głosów w parlamencie, ale rzeczywistość jest jaka jest, to znaczy mamy za sobą dewastację edukacji i proszę mi nie mówić, że jest inaczej. Dzisiaj dzień nauczyciela, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom i tym szkolnym i tym przedszkolnym też, bo to też są wychowawcy. Więc kwestia nauczyciel przedszkolny. To właśnie może jak popo nauczycieli przedszkolnych, to pamiętajcie o tym, że oni też powinni mieć wychowawstwo, bo zapomnieliście o tym. No nie, nawet daliście dodatek właśnie. Cieszę się, że pani minister o tym pamięta. Nie uznaniowo, proszę pani. Uznaniowo, ale nie, dobrze. Każdy wychowawcą otrzymuje... Państwo nie zrozumieli, są mówiąc dobrze. Jednocześnie. Jest tak. Edukacja w zapaści. Absolutna dewastacja. Służba zdrowia w zapaści. Absolutna dewastacja. Polska Grupa Zbrojeniowa, do której kiedyś płynęło 70% tych pieniędzy, które pozostawały na polskim rynku, które nie dzisiaj były podwonie, zwracane do budżetu, które było 11 miliardów zwróconych. Tylko 30. Sądownictwo, dewastacja. Więc mamy do czynienia z taką rzeczywistością, która czyli istnieje. W związku z tym Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska pozostanie, i tu jest cytat z Grzegorza Schetyny, to nie moja ocena, totalną opozycją? My będziemy, tak jak do tej pory, opozycją merytoryczną, bardzo silnie punktującą wszystkie błędy rządu. I panie pośle, to już nie masz czego śmiać. Opozycja jest od tego, żeby patrzeć na rękę rządzącym. Oczywiście, ja nie wiem, czego pani tutaj się obawia. A śmieję się, nie obawiam się niczego, natomiast śmieję się z tej merytorycznej opozycji, bo państwo sami podkreślaliście, że jesteście opozycją totalną. Ja rozumiem nawet polityczny zamysł, natomiast jest to per saldo w moim przekonaniu szkodliwe z punktu widzenia Polski. A to, co pani powtarza właśnie, te wszystkie opowieści o tym, jak to strasznie w Polsce jest źle, no to też myślę, że jak będziecie funkcjonować dalej w taki sposób, kontestując absolutnie wszystko, to nie przekonacie do siebie Polaków, ale to jest wasza rzecz. Ja chciałbym, żeby w tej kadencji, bo zaczęliśmy mówić o rozpoczynającej jaka będzie ta kadencja, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Ja jakie ma plany? Żeby zmniejszyły się trochę podziały w Polsce, ostrość tych podziałów. To znaczy, że państwo wprowadzą pakiet demokratyczny w Sejmie? Żebyśmy to zaczęli merytorycznie ze sobą rozmawiać i widzę dobry prognostyk jeden i to z czasów kampanii, czyli z tej najostrzejszej polaryzacji politycznej, mianowicie pakiet dla zdrowia, który został podpisany przez wszystkie formacje polityczne, daje taką nadzieję, że być może z tego bieżącego sporu politycznego będziemy potrafili pewne dziedziny życia wyłączyć, gdzie znajdziemy pewne porozumienie, pewne minimum, co do którego możemy się zgodzić i na rzecz którego możemy pracować. Z punktu widzenia Polski to byłoby bardzo korzystne. Panie ministrze, czy pakiet demokratyczny teraz będzie można wprowadzić? Pan marszałek Terlecki mówił, pytany o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, które samo się tego pakietu domagało, nie przeprowadziło, nie wprowadziło go. Czy teraz ten Sejm będzie w takim kształcie, że będzie można ten pakiet wprowadzić? Ja nie wiem, pani redaktor, jakie będą ustawy wprowadzane. Ale według pana powinien być pakiet demokratyczny? Ja nie wiem, jakie będą ustawy wprowadzone w przeciągu najbliższych dni i miesięcy, natomiast na pewno powinniśmy wszyscy pracować. Ja nawet nie wiem, czy to chodzi o ustawy, to raczej o regulamin, prawda, Sejmu. No, na pewno będziemy rozmawiać o tym wszystkim po sformułowaniu, po stworzeniu nowego i po zaprzysiężeniu nowego Sejmu. Ja chciałbym, żeby Sejm był forum dialogu i forum merytorycznej rozmowy, a nie populizmu i brutalnych ataków. A wcześniej pana nie chciał pan, panie pośle, bo tutaj to powiem szczerze, brzmi trochę zabawnie po 4 latach. Rzeczywiście 4 lata temu mówiliście państwo o pakiecie demokratycznym, który później w praktyce okazał się absolutnie pakietem antydemokratycznym. Więc rzeczywiście pani, ja też dobrze, pytam, ale chciałam czy zapytać państwo o Grzegorza macie... Schetynę. Czy Grzegorz Schetyna sprawdził się jako przywódca Koalicji Obywatelskiej? W moim odczuciu tak. Oczywiście przed nami wybory na przełomie roku. Tak, wybory przed Platformie. W Platformie te wybory wyglądają tak, że tak naprawdę decyduje każdy członek Platformy, jeśli będzie tego chciał. Ale w moim odczuciu tak, że już Schetyna się sprawdził i póki co ja nie widzę tutaj żadnego kandydata, który mógłby Grzegorzowi Schetynie zagrozić. A jaka będzie pozycja Małgorzata Kidawy-Błońskiej? Jaka będzie jej rola? No, bardzo ważna. No, była twarzą naszą tej kampanii. No, bardzo bym chciała, żeby w dalszym ciągu była wicemarszałkiem Sejmu, tak jak to było do tej pory. To na pewno będzie pomagało w tym, co się marzy panu posłowi w tej chwili, a co niekoniecznie było domeną PiS-u w ostatniej kadencji. To znaczy współpraca, a nie granie na głębokie podziały. A jeżeli chodzi o to, że coś chcecie naprawiać. No dobrze, ja się cieszę, że państwo coś chcecie naprawiać, tylko najpierw zepsuliście, no 92% szpitali powiatowych z wielkimi długami, kolejki do lekarzy wydłużone i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że chcecie... Oba państwa ugrupowania podpisały ten pakt dobrze, dla zdrowia, także może to będzie poza sporem. Oczywiście wszystko jest winą Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, wy na szczęście byliście idealni i w tym pokładamy nadzieję, że ta kadencja będzie lepsza, dlatego że Platforma Obywatelska... Halo, panie pośle, ale to wy rządzicie, a nie my. No. Trzymam kciuki za Grzegorza Schetynę. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bo tyle, ile w wygranej wyborów Prawa i Sprawiedliwości pomógł Grzegorz Schetyna, to ale nikt nam tyle nie pomógł. Ale Jarosław Kaczyński swego czasu pomógł Grzegorzowi Schetynie, Donaldowi Tuskowi. Krótkie pytanie do pana. Zaliczył czy Prawo taką i liczbę Sprawiedliwość wpadek, jak chyba nikt w tych wyborach. Będzie kontynuować reformy, czy będzie je pogłębiać? No, tam, gdzie trzeba, będziemy je pogłębiać. A gdzie trzeba? Tam, gdzie trzeba. No, jest szereg takich dziedzin. Służba zdrowia wymaga olbrzymich zmian. Sądy, oczywiście, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, tu też jest bardzo dużo do zrobienia. Chcielibyśmy, żeby Polacy mieli poczucie, idąc do sądu, że mogą liczyć na sprawiedliwy sąd. Dziękuję bardzo. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Co mówi się o najnowszej promocji Toyoty? Co? Niewiarygodne. A jednak to prawda. W najnowszej promocji Toyota Corolla dostępna już od 69 900 zł i od ręki w standardzie inteligentny tempomat adaptacyjny i pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Sam nie pamiętam aż tak dobrej okazji. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Mega, mega, nie. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 już minęła, zapraszamy na najnowsze informacje. Anna Kowalik-Brankati. Znamy wyniki po przeliczeniu głosów w sprawie 72% obwodowych komisji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa w wyborach do Sejmu niemal 46% głosów. Koalicja Obywatelska ma według tych cząstkowych wyników, podkreślam, 25,5%, SLD niemal 12%, PSL prawie 9%, a Konfederacja 6,7%. Wyborcom za głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość dziękował rano w Polskim Radiu szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Podkreślał jednak, że z wyciągnięciem wniosków należy poczekać do ostatecznych wyników. Z reguły tak jest, że najpierw spływają wyniki z mniejszych komisji. Te mniejsze komisje są na terenach, powiedzmy, poza dużymi aglomeracjami i tutaj wiadomo było, że mamy bardzo dużą przewagę. Dopiero będzie można powiedzieć, jeśli spłyną z dużych miast wyniki, chociażby z Warszawy, która nie jest miejscem, w którym mamy najwyższe poparcie, a tu mieszka jednak dużo ludzi. Wszystko wskazuje na to, że rekordowa była frekwencja. Według sondażu Ipsos wyniosła ponad 61%. Paulina Piechna-Więckiewicz z Wiosny docenia wysoką frekwencję, ale chciałaby, żeby więcej Polaków poszło zagłosować. Ja spotykałam w województwie świętokrzyskim podczas kampanii mnóstwo osób, które mówiły, że nie pójdą głosować, że nie chcą głosować. No i niestety potwierdziło się to. Prawie 40% z nas nie chciało wziąć udziału w tych wyborach, więc to jest coś, nad czym trzeba jeszcze popracować. Dane PKW o frekwencji mamy poznać na konferencji prasowej o 10, a dane ze wszystkich obwodów do głosowania spodziewane są najwcześniej dziś wieczorem. Pełny serwis Trójki o 9. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Ekonomia w Trójce. Patrycyjusz Wyszka. Minister finansów o zakupie mBanku. Jerzy Kwieciński, zapytany o możliwość przejęcia od niemieckiego właściciela 4. największego banku w Polsce, powiedział, że, tu cytat, fakt posiadania znaczącego wpływu na sektor finansowy ma znaczenie, ale to nie jest tak, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek aktywa, to zaraz one będą przejmowane przez banki, na które rząd ma wpływ. Większościowy akcjonariusz mBanku, czyli Commerzbank, ogłosił w drugiej połowie września, że zamierza sprzedać swoje aktywa w Polsce. W prasie pojawiły się informacje, że zakupem mógłby być zainteresowany największy w kraju, kontrolowany przez Skarb Państwa, PKU BP. Prezes banku w rozmowie z Trójką w ubiegłym tygodniu nie potwierdził takiego scenariusza, ale też go nie wykluczył. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Kwadrans przed południem Królewska Szwedzka Akademia Nauk ma przedstawić tegorocznego zwycięzcę. Jak dotąd Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano 50 razy, wyróżniając łącznie 81 ekonomistów. O szczegółach Paweł Mytlewski. Statystycznie największe szanse na wygraną mają badacze ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ciągu ostatnich 20 lat zdominowali listę noblistów w dziedzinie ekonomii. Wśród kandydatów do nagrody wymieniany jest David Card, który w swoich badaniach wykazał, że podwyżki płacy minimalnej mogą niekiedy prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Na liście faworytów do Nagrody Nobla wskazuje się również ekonometryka z Uniwersytetu Northwestern Charlesa Manskiego, który w swoich pracach skupia się m.in. na analizach polityki społecznej. W gronie faworytów wymieniany jest również Richard Blundell z londyńskiej uczelni UCL. Nagroda w dziedzinie ekonomii to dodatkowe wyróżnienie, o którym nie wspomina w swoim testamencie Alfred Nobel. Z tego powodu formalna nazwa to Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Paweł Mytlewski, Polskie Radio.

Tak to właśnie brzmi. Radek Łukasiewicz we wszystkich swoich innych przedsięwzięciach muzycznych wciela się w rolę autora tekstów. Pisał też m.in. dla Brodki, Artura Rojka czy Piotra Zioły, a tu odpowiada głównie za warstwę muzyczną. Teksty są domeną Bisza i mają tendencję do uwierania i budzenia z letargu, nawet jeśli tylko przez stawianie sobie pytań. To jest nasza płyta tygodnia. Słuchając Bisza, takie drobne odniesienia do Taco Hemingwaya można znaleźć, choćby przez sposób i styl. Myślę, że Taco też trochę zrewolucjonizował polską scenę hip-hopową, ale bardzo to ciekawy album Duch Oporu. Proszę posłuchać w tym tygodniu. Zabieram złoto i resztę twojej krwi. Przyjdę po więcej. Bębny kopyt, tętent w nosie drażni siarki, fetor, proch i trotyl. Serce gubi rytm w przeciwieństwie do diabelskiej sprawności maszynowych, księgowych, rachujących kości. Łamie fortuny koło, wciąż zatacza się historia. Pijany statek, którym smętnie bawi się ironia. Jedyny symbol, który łączy ludzi ponad cele, czaszka, za którą krzyżują się dwie piszczele. Piracka gospodarka trwa konkwista. Kapitał to kapitan, zysk to misja. Z kości słoniowej wiesz, że rosną, budzą podziw. A skąd te kości, Kongo to obchodzi? Nie zyskać na tym kwadratura koła. Baranku Boży szepczą stojąc w karakułach. Zobacz, ich logika ma tę prostą postać. Róg w okrągłej czaszce, śmiertelny błąd, nosorożca. Bisz, Radek z Duch Oporu, słuchamy tego w tym tygodniu. Powrót zespołu Swans w nowym wcieleniu staje się coraz bardziej rzeczywisty. Dwa lata temu zagrali, jak zapowiadał lider, ostatni koncert i było to podczas katowickiego festiwalu OFF. Czy katowickiego OFF festiwalu. Tymczasem już na początku września tego roku dostaliśmy piosenkę It's Coming, It's Real, zapowiadającą nowe, nie drugie, nie trzecie, ale czwarte już wcielenie grupy. Teraz Swans opublikowali drugą, nową piosenkę i nie jest to łatwa muzyka. Ponad 10-minutowy Hanging Man i od razu ogłosili też plany koncertowe. Na trasie nie mogło zabraknąć Polski. 30 kwietnia Swans wystąpią w warszawskiej Progresji. Tak to brzmi The Hanging Man. Na 22 stycznia zaplanowano już jakiś czas temu w stołecznym Palladium pierwszy klubowy koncert Devendry Banharta. Bilety na to wydarzenie zgodnie z przewidywaniami rozeszły się dość szybko, ale jest dobra wiadomość dla tych, którzy potrzebowali nieco więcej czasu na przemyślenie sprawy, na decyzję, na przetworzenie, kim jest Devendra Banhart. Ponieważ od występu w Warszawie rozpoczyna artysta całą trasę, udało się namówić go do przyjazdu dzień wcześniej i zagrania dodatkowego koncertu. A zatem nie tylko dla dziadka 22 stycznia, ale i dla babci 21. Także w Palladium będzie można z Devendrą Banhartem się spotkać, czyli dla babci, dla dziadka koncert się odbędzie. And I wild out. Can you believe it?